कहा कोई तू सा तुम सा नहीं कोई मिस्टर, कभी तुम डार्लिन कभी महबूबा कभी तुम भोली भाली सिस्टर। तो सिस्टर दोस्त कहा कोई तुम सा नहीं कोई सिस्टर। चली गई जाने दो। एक घूंट में पार्वती तुम एक घूंट में चंद्रमुखी, एक घूंट में पार्वती तुम एक घूंट में चंद्रमुखी, एक बार लग जाओ गले से देवदास है बड़े दुखी, एक बूंद में चर्चिल हो गए एक बूंद में हिटलर। ए, ए, ए, ए। दोस्त कहा कोई तुम सा नहीं कोई मिस्टर। रम चढ़े तो गम उतरेंगे विस्की से दुख किसके, रम चढ़े तो गम उतरेंगे विस्की से दुख किसके, जिनसे भागे भूत न घोड़ा तुम किसके हम किसके, रात को पी के बोरिया ढूंढे दिन को ढूंढे बिस्तर मिस्टर। वाह दोस्त कहा कोई तुम सा नहीं कोई मिस्टर। आँख का आंसू है ये तैर रहा है प्याले में, किसकी आँख का आंसू है ये तैर रहा है प्याले में, डूब न जाए अंधेरे में खींचो इसे उजाले में, ये किसके सिंदूर से मैंने ये किसके सिंदूर से मैंने दाग लिया है दिल पर। दोस्त कहाँ कोई तुम सा।